Alexander Sergeyevich Pushkin. Mektuplarla Roman. Seslendiren Akın Altan. 1. Liza'dan Sasha'ya. Köye bu beklenilmedik gelişim, sevgili Sasha'cığım, hiç kuşkusuz şaşırtmıştır seni. Her şeyi içtenlikle bir an önce açıklamak istiyorum. Bağımlı durumum her zaman ağır geliyordu bana. Avdotya Andreevna'nın beni yeğeniyle birlikte ondan ayırt etmeksizin büyüttüğü konusunda bir diyeceğim yok. Fakat ne olursa olsun onun evinde bir beslemeydim ben. Bu adın yedeğinde ne kadar çok küçük küçük ıstıraplar taşıdığını bilemezsin. En sezilmez, en küçük bir ilgisizlik belirtisi karşısında bile yaralanan bir onurum olmasına karşın pek çok şeye dayanmak, pek çok şeyden el çekmek, pek çok şeyi görmezden gelmek zorundaydım. Bana ağır gelen bir başka durum da prensesle aramızdaki eşitlikti. Eş giysiler içinde balolarda göründüğümüz zaman onun incilerini takmamış olduğunu görmek üzüyordu beni. Bunu sırf kendini benden ayırt etmemiş olmak için yaptığını hissediyor, bu özen benim için onur kırıcı oluyordu artık. İçimde kıskançlık ya da bu çocukça korkaklığa benzeyen başka duygular bulunduğunu mu sanıyorlar yoksa diye düşünüyordum. Erkeklerin bana karşı davranışları ne kadar nazik olursa olsun onurum her an inciniyordu yine de. İster soğuk ister güler yüzlü davransınlar, bütün bu davranışlarda bir saygısızlık varmış gibi geliyordu bana. Son derece mutsuz bir varlıktım tek sözcükle. Yüreğim doğuştan yumuşak olmasına karşın gittikçe katılaşıyor, acımasızlaşıyordu. Fark ettim mi bilmem. Besleme, uzak akraba ya da Fransızca odalık nedime ve benzeri olarak yetiştirilen kızlar sonunda ya düşük uşaklar ya da dayanılmaz ölçüde tuhaf kimseler olup çıkıyorlar genellikle. Ben bu sonunculara saygı duyuyor, kendi payıma bütün yüreğimle hoş görüyorum onları. Bundan 3 hafta kadar önce zavallı ninemden bir mektup almıştım. Yalnızlığından yakınıyor, beni köye yanına çağırıyordu. Bu fırsattan yararlanmaya karar verdim. Kışın yeniden Petersburg'a döneceğim konusunda söz vermek zorunda kalarak köye gitmek için yalvara yakara izin koparabildim Avdotya Andreyevna'dan. Fakat bu sözü tutmak niyetinde değilim. Nine çok sevindi gelişime. Bunu hiç beklemiyormuş çünkü. Gözyaşlarının bana nasıl dokunduğunu anlatamam. Onu çok seviyorum. Bir zamanlar yüksek sosyetede bulunmuş olduğu için o günlere ilişkin pek çok güzel şey kalmış kişiliğinde. Şimdi evde yaşıyorum. Ev sahibesiyim. Bilemezsin bana nasıl gerçek bir mutluluk veriyor bu. Köy yaşantısına hemencecik alıştım. Lüks yokluğu hiç de tuhaf gelmiyor bana. Köyümüz çok şirin. Dağın üzerinde eski bir ev, bahçe, göl, çam korulukları. Bütün bunlar güzün ve kışın bir parça keder vereceği ama bahar ve yaz mevsimlerinde bir dünya cennetinden farksızlar. Pek az komşumuz var. Henüz hiçbiriyle görüşmedim. Senin Lamartine'in şiirlerinde olduğu gibi. Yalnızlık hoşuma gidiyor doğrusu. Meleğim, yaz bana. Mektupların büyük bir avuntu kaynağı olacaklar benim için. Balolarınızdan, ortak ahbaplarınızdan ne haber? Gerçi kendi köşemdeyim ama dünyanın gürültüsünden patırtısından da büsbütün ele tek çekmiş değilim. Bu konuda vereceğin haberler ilgi çekici olacaklar benim için. Pavlovskoye Köyü. 2. Sasha'nın Yanıtı. Sevgili Liza, köye gittiğini öğrendiğimde ne kadar şaşırdığımı tahmin edersin. Prenses Olga'yı tek başına gördüğümde önce senin rahatsız olduğunu düşündüm ve onun söylediklerine inanmak istemedim. Ertesi günse mektubun elime geçiyor işte. Meleğim, yeni yaşantın hayırlı olsun. Bundan hoşlandığın için memnunum. Önceki durumunla ilgili yakınmalarınsa beni ağlattı ama öte yandan da son derece yersiz buldum onları. Kendini bir besleme, bir odalık Nedime ile nasıl karşılaştırabilirsin? Olga'nın babasının her şeyini senin babana borçlu olduğunu, aralarındaki dostluğun en yakın bir akrabalık ölçüsünde kutsallık taşıdığını herkes biliyor. Hayatından memnun görünüyordun. Böyle bir sinirlilik içinde olduğunu hiçbir zaman tahmin edememiştim. Başka gizli bir nedeni olmasın bu apar topar ayrılışın? He? Ne dersin? Bir şeylerden kuşkulanmıyor değilim hani. Fakat nedense bu konuda bana duygularını açmaktan utanır gibisindir hep. Sonra seni orada tahminlerimle darıltmaktan korkuyorum. Petersburg'a ilişkin ne söyleyeyim sana? Biz hala yazlıktayız ama herkes ayrıldı aşağı yukarı. Balolar iki hafta sonra başlıyor. Hava çok güzel. Boyuna dolaşıyorum. Geçenlerde konuklarımız vardı yemekte. Senden haber alıp almadığımı sorduğu işlerinden biri. Piyanoda eksik bir tuş nasıl hissedilirse yokluğunun balolarda öylesine fark edildiğini söyledi. Tümüyle aynı görüşteyim onunla. Bu insan sevmezlik nöbetinin sürekli olmayacağını umuyorum hep. Meleğim, dön. Yoksa masum gözlemlerimi paylaşacak, aklımdan geçen güldürücü eleştirilerimi anlatacak kimsem olmayacak bu kış. Hoşça kal sevgili dostum. Düşünüp hatanı görmen dileğiyle. Krestov Adası 3. Liza'dan Sasha'ya. Mektubun Petersburg'u gözlerimin önünde öylesine canlandırdı ki, gerçekten avundum. Sanki sesini işitiyormuşum gibi geldi bana. Senin şu sonu gelmez tahminlerin ne kadar da komiktir. Yüreğimde bir takım gizli duygular, mutlu bir aşk falan bulunduğunu sanıyorsun değil mi? İçin rahat olsun sevgili dostum, yanılıyorsun. Roman kahramanıyla aramızdaki tek benzerlik, Clarissa Garlow'un yaptığı gibi ıssız bir köyde yaşamamdan ve fincanlara çay koymamdan başka bir şey değil. Bu kış iğneleyici gözlemlerini anlatacak kimsen olmadığından söz ediyorsun. Peki niye yazışıyoruz öyleyse? Gözüne çarpan her şeyi yaz bana. Yine söylüyorum, sosyeteden elime eteğimi çekmiş değilim. Ona değinen her şey ilgimi çekiyor. Bunu kanıtlamak için yokluğumu böylesine fark edenin kim olduğunu yazmanı dileyeceğim senden. Bizim sevimli geveze Alexey R. olmasın bu? Öyle sanıyorum ki yanılmadım. Kulaklarım onun her zaman hizmetindeydi. Beni bunun için arıyor olmalı. Ailesiyle tanıştım. Baba şarkıcı, konuksever bir kimse. Anne şişman, neşeli, vist oynamaya çok düşkün bir kadıncağız. Romanlar okuyarak doğanın koynunda yetişen kızları var bir de. 17 yaşında, boylu boslu, melankolik, elinde bir kitap, çevresinde avlu köpekleri, bütün gün bahçede ya da tarlada oturuyor, şarkı söyler gibi bir sesle havadan sudan söz ediyor ve canla başla reçel sunuyor konuklarına. Bir dolap dolusu eski roman buldum onda. Hepsini okumak niyetindeyim. Richardson'a başladım bile. Samuel Richardson, 1689-1761, İngiliz yazarı. Çok övülen Clarissa'yı okumak olanağını bulabilmek için demek köyde yaşamak gerekiyormuş. İstavroz çıkararak çevirinin ön sözünden yola koyuldum. Oradan ilk 6 bölümün bir parça sıkıcı olmakla birlikte son 6 bölümünün okuyucunun sabrını tam anlamıyla ödüllendirdiğini öğrenip cesaretle işe giriştim. Birinci, ikinci, üçüncü cilt derken sonunda 6.'nın da üstesinden geldim ama sıkıcı, dayanılmaz bir şey oldu bu. Artık emeklerimin ödülünü alacağım diye düşünüyorum ya. Nerede? Clarissa'nın ölümü, Lovelace'ın ölümü ve son. Her cilt 2 bölümden oluşuyor. Ben o sıkıcı 6 bölümden, ilgi çekici olduğu söylenen son 6 bölüme geçişi doğrusu fark etmedim bile. Richardson'ı okumak düşüncelere saldı beni. Ninelerle torunların öyküleri arasında ne kadar korkunç bir ayrım var. Lovelace'la Adolf arasında ortak olan nedir? Oysa kadının rolü hiç değişmiyor. Törensel çömelişlerin dışında Clarissa yine de en yeni romanların kadın kahramanlarına benziyor. Zaten erkeklerin beğenme ölçülerinin modaya, anlık düşüncelere bağlı olmasına karşılık, kadınlara bu konuda duygu ve doğa gibi değişmez şeylerin kaynaklık edişi bundan değil midir? Görüyorsun, her zaman olduğu gibi sana anlatacak çok şeyim var yine. Sen de birbirimize uzaktayken yaptığımız bu konuşmalarda cimrilik etme. Olabildiğince çok ve sık yaz bana. Köyde posta gününü beklemenin ne demek olduğunu bilemezsin. Balo gününü bekleyiş bile bununla karşılaştırılamaz. 4. Sasha'nın yanıtı. Yanıldın sevgili Liza. Onur kırıklığını gidermek için hemen bildireyim ki R. senin yokluğunu hiç de hissetmiyor. İngiliz leydisi Pelham'a yapıştı şimdi. Kadının yanından ayrılmıyor. İngiliz de onun sözlerini çocukça bir şaşkınlıkla ve küçük ohlar kopararak karşıladığı için R. kendinden geçiyor tabii. Hadi öğren. Bana, seni soran ve yokluğuna bütün benliğiyle hayıflanan kişi her zamanki gibi admiratörün, hayranın, Vladimir'den başkası değil. Nasıl, sevindin mi? Evet, çok sevindiğini sanıyorum. Üstelik ben yazmadan da bunu keşfetmiş olduğunu, adetim üzere, Tahmin ettiğimi söylemek yürekliğini de göstereceğim. Şaka bir yana, aklı fikri sende. Ben senin yerinde olsam çoktan elde etmiştim onu. Daha ne? Fevkalade bir damat. Niçin varmayasın ona? İngiliz rıhtımında yaşar, cumartesi akşamları balo verir, her sabah da beni almaya gelirdin. Meleğim, hoppalık yeter artık. Dön ve onunla evlen. Önceki gün K'lerde balo vardı. Aman ne kalabalıktı. Saat 5'e kadar dans edildi. K ve çok sade giyinmişti. Üzerinde hatta süslemesi bile olmayan ince ipekliden bir giysi, başında ve boynundaysa yarım milyonluk pırlantalar vardı sadece. Z, adeti üzere çok gülünç biçimde giyinmişti yine. Tuvaletini nereden alıyor acaba? Giysinin üzerine çiçekler değil de bir takım kurutulmuş mantarlar dikilmişti. Onları köyden ona sen göndermiş olmayasın meleğim. Vladimir dans etmedi. İzne ayrılıyor. S'ler, herhalde herkesten önce, gelip bütün gece dans etmeden oturdular ve herkesten sonra gittiler. Yaşlısı allık sürmüştü sanırım. Tam da çahaya. Balo çok başarılı geçti. Gerçi akşam yemeği erkeklerin hoşuna gitmedi. Ama onlar hoşnut olmamak için her zaman bir şeyler bulmak zorundadırlar zaten. Kotilonu. Kotilon, bir dans ve müziği. Doğal aptallığına bir de Madrid'den alıp getirdiği dalgınlığı eklemiş olan şu dayanılmaz diplomat S ile yapmama karşın neşeliydim yine de. Ruhum, Richardson hakkında söylediklerin için teşekkür ederim sana. O konuda da bilgi edinmiş oldum böylece. Şu sabırsızlığımla onu okuyabileceğimi sanmıyorum. Düşün ki Walter Scott'ta bile gereksiz sayfalar buluyorum ben. Ha, aklıma gelmişken söyleyivereyim. Yelena Ney ile Kont Ley'nin hikayesi de sona eriyor galiba. Kont öylesine mahzunlaştı, kadın da öyle bir kurumlanıyor ki nikaha karar verilmiş olmalı. Güzelim, hoşça kal. Bugünkü gevezeliğimden hoşnut musun? 5. Liza'dan Sasha'ya. Hayır sevgili sadıcım, köyü bırakıp size düğüne gelmeye niyetim yok. Vladimir'den hoşlandığımı açık yüreklilikle itiraf ederim. Fakat onunla evlenmeyi hiçbir zaman aklıma getirmedim. O bir aristokrat, bense alçak gönüllü bir demokratım. Gerçek bir roman kahramanı gibi hemen açıklayayım ve gururla belirteyim ki, en soylu bir Rus ailesinden gelmekteyim ben. Şövalyemse koca sakallı bir milyonerin torunundan başka bir şey değil. Fakat bizde aristokrasinin ne anlama geldiğini bilirsin. Her neyse, iyi yüksek sosyeteden biri. Onun hoşuna gidebilirim. Fakat o, zengin bir gelini, karlı bir akrabalığı feda etmez benim için. Eğer günün birinde evlenecek olursam, 40 yaşlarında herhangi bir toprak sahibi seçerim buralardan. Kocam şeker yapım eviyle, bense çiftlik işleriyle uğraşır, Kont K'nin balosunda dans etmeden, İngiliz rıhtımında cumartesileri balo vermeden de mutlu olurum. Kış geldi. Köyde, Fransızca, başlı başına bir olay bu. Yaşama tarzı tümden değişiyor. Bir başına gezintiler sona ermeye, çıngırak sesleri işitilmeye başladı. Avcılar köpekleriyle birlikte çıkıp gidiyorlar. İlk kar her şeyi daha parlak, daha sevinçli kılıyor. Doğrusu hiç beklemiyordum bunu. Köyde kış düşüncesi ürkütüyordu beni. Fakat her şeyin iyi bir yanı varmış dünyada. Maşenka'yı yakından tanıdım ve daha bir sevdim. Çok iyi, çok özgün bir insan. Bir rastlantıyla in çok yakın bir akrabaları olduğunu öğrendim. Maşenka kendisini 7 yıldır görmemiş ama hayranlıkla söz ediyor ondan. Bir yaz geçirmiş burada. Maşenka, onun o zamanki yaşamını bütün ayrıntılarıyla hikaye etmekten bıkıp usanmıyor. Maşenka'nın romanlarını okurken, nin soluk bir kurşun kalemle yazdığı değinilere rastlıyorum arada bir. O zamanlar henüz çocuk olduğu görülüyor. Şimdi hiç kuşkusuz alay edeceği düşünce ve duygular o zamanlar sarsmış onu. Taze, duygulu bir yüreğe sahip olduğu anlaşılıyor o dönemde. Pek çok okuyorum. 1775'te yazılmış bir romanı, 1829 yılında okumanın ne kadar tuhaf bir şey olduğunu bilemezsin. Sanki ansızın konuk odalarımızdan çıkarak kaba ipek dokumayla kaplı eski bir salona giriyor, kuş tüyü atlas koltuklara oturuyor, çevremizde tuhaf giysiler içinde olmalarına karşın tanıdık yüzler görüp bunların hatta biraz daha gençleşmiş olan amcalarımız, ninelerimiz olduğunu anlıyoruz. Zaten genel olarak başkaca da bir yararı yok bu romanların. Olay ilgi çekici, entrika iyi düzenlenmiş. Fakat gerek Belcour'un konuşmaları, gerekse Charlotte'un yanıtları iğreti ve yapmacık. Akıllı bir adam bu hazır tasarıyı ve karakterleri alıp, değişi ve anlamsızlıkları onarsa, bir de kimyalleri uzatmadan, küçük değinilerle tamamlasa, çok güzel, başlı başına bir roman çıkardı ortaya. Bunu benim nankör R'ye iletiver. Zekasını İngiliz kadınlarıyla konuşarak tüketmeye bir son versin artık. Bu kadar iyi bildiği dünyanın ve insanların tablosunu, eski bir kanaviçe üzerine yeni nakışlar işleyerek, küçük bir çerçeve içinde göstersin bize. Maşa iyi biliyor Rus edebiyatını. Zaten burada genellikle Petersburg'dan daha çok uğraşılıyor edebiyatla. Buralılar dergileri alıyor, onların sövüşmelerine canla başla katılıyor, sırayla her iki yanın söylediklerine de inanıyor, sevdikleri yazar şiddetle eleştirilmişse kızıp darılıyorlar. Vyazemski ve Pushkin'in taşralı genç kızları niçin böyle sevdiklerini anlıyorum şimdi. Çünkü onların gerçek okuyucuları bu kızlardır. Dergilere bir göz atıp Avrupa habercisindeki eleştirileri okuyayım dedim ama bayağılık ve yaltakçılıkları midemi bulandırdı. Bir seminer öğrencisinin tumturaklı bir tavırla bizlerin, biz Nanemon'la St. Petersburgluların okuduğu kitapların ahlak dışılığından, uygunsuzluğundan söz etmesi gülünç kaçıyor. 6. Liza'dan Sasha'ya. Hayatım, duygularımı daha fazla gizleyecek durumda değilim. Bir dostun yardımına, öğütlerine gereksinimim var. Kaçtığım, kendisinden mutsuzluktan korkar gibi korktuğum kişi, o burada. Ne yapacağım şimdi? Başım dönüyor, kendimi yitirmek üzereyim. Tanrı aşkına, söyle bana, ne yapmalıyım? Sana her şeyi anlatacağım, şimdi. Onun peşimden ayrılmadığını ilkin sen fark etmiştin geçen kış. Bize gelmiyordu ama her yerde görüyorduk birbirimizi. Soğuk davranmam, hatta küçümseyici tavırlar takınmama karşın ondan bir türlü kurtulamadım. Balolarda her zaman benim yanımda yer bulabiliyor. Gezintilerde daima karşıma çıkıyor. Tiyatrolarda el gözlüğü hep bizim locaya çevrili oluyordu. Önceleri onurumu okşuyordu bu. Belki de bunu fazlasıyla hissettirdim ona. Çünkü bana duygularından söz etmek için her an kendine yeni haklar buluyor, kah kıskanıyor, yalvarıp yakarıyordu. Bütün bunların nereye varacağını düşünüyordum dehşet içinde. Ve onun benliğim üzerindeki egemenliğini ümitsizlik içinde itiraf ediyordum kendi kendime. Kötülüğü henüz başlangıcındayken yok etmeli diye düşünerek Petersburg'dan ayrıldım. Kararlılığım ve görevimi yerine getirdiğime ilişkin güvenim yüreğimi yatıştırır gibi olmuştu. Onu daha ilgisiz, daha az acıyla düşünmeye başlamışken, ansızın karşıma çıkıvermesin mi? Nasıl oldu bak, dünün isim günü eğlentisi vardı. Yemeğin yenice konuk odasında kalabalık bir konuk topluluğu ve hafif süvari subayı üniformalarıyla karşılaştım. Kadınlar çevremi kuşattılar. Hepsiyle teker teker öpüştüm. Her şeyden habersiz ev sahibesinin yanına oturdum ve bir de baktım, o karşımda. Dondum kaldım. Bana bir iki söz söylerken tavrında öyle tatlı, öyle içten bir sevinç vardı ki ne şaşkınlığımı ne de memnuniyetimi gizleyecek güç bulamadım kendimde. Masaya oturuldu. O karşımda yer aldı. Yüzüne bakmaya cesaret edemiyor fakat bütün gözlerin ona çevrili olduğunu fark ediyordum. Oysa suskun ve dalgındı. Yabancı bir muhafız birliği subayının ilgisini çekmek konusundaki genel istek, genç kızların tedirginliğini, erkeklerin beceriksizliğini ve kendi yaptıkları şakalara yine kendilerinin kahkahalarla gülüşleri, buna karşılık konuğun ölçüllüğü, soğukluğu ve kusursuz ilgisizliği, başka bir zaman olsa çok oyalardı beni. Yemekten sonra bana doğru yaklaştı. Bir şeyler söylemek zorunda olduğumu hissederek, hiç de yeri yokken, bunun bir iş ziyareti mi olduğunu sordum. Sorumu usulca, öyle bir iş için geldim ki, ömrüm boyunca mutluluğum ona bağlı, diye yanıtladı ve hemen uzaklaştı yanımdan. Sonra da işlerinden biri ninem olan 3 yaşlı kadınla Boston, bir iskambil oyunu, oynamaya oturdu. Ben de yukarıya, Maşenka'ya çıkıp, başım ağrıyor bahanesiyle akşama kadar uzandım. Hastadan daha beterdim gerçekten de. Maşenka yanımdan ayrılmadı. Onu büyülemiş. Bir ay ya da daha çok kalacakmış onlarda. Maşa bütün gün onunla birlikte olacak. Kız gerçekten aşık. Dilerim o da Maşenka'ya tutulur. Boylu boslu ilgi çekici bir kız. Erkeklere gerekli olan da sadece bu zaten. Azizim ne yapmalıyım? Burada onun kovalamalarından kaçınmanın da olanağı yok. Ninemi büyülemeyi başardı bile. Bize gelecek, İtiraflar, yakınmalar, yeminler yeniden başlayacak. Ve ne için? Aşkımı, itiraflarımı elde edecek. Sonra evliliğin zararlarını düşünecek ve beni bırakıp gidecek. O zaman ben... Ne korkunç bir gelecek. Tanrı aşkına uzat elini bana. Boğuluyorum. 7. Sasha'nın yanıtı. İçini döküp yüreğini ferahlatmak nasılmış? Ha? Söylemeliyim. Benim zaten çoktandır bildiğim şeyi itiraf etmemek için sıkınıp duruyordun. O ve siz birbirinize tutkunsunuz. Peki kötülük neresinde bunun? Kutlu olsun. Sen de olayları tuhaf açılardan değerlendirme konusunda öyle bir yetenek var ki şaşıp kalıyorum. Boyuna mutsuzluktan söz edip durman, korkarım bir gün gerçekten mutsuzluğa uğratacak seni. Niçin evlenmeyesin onunla? Aşılmaz engeller hani nerede? O zenginmiş, sen yoksulmuşsun. Boş lakırdı. Zenginse ikiniz için. Daha ne istiyorsunuz? Aristokratmış. Peki sen soyunla sopunla yetişme tarzınla aristokrat değilsin de nesin? Söz yüksek sosyete hanımlarından açıldı geçenlerde. Öğrendiğime göre daha iyi pabuç giydikleri için bir gün R aristokrasiden yana olduğunu bildirmiş. Öyleyse senin tepeden tırnağa aristokrat olduğun açık bir gerçek değil mi? Meleğim, bağışla ama patetik mektubun güldürdü beni. O seni görmek için köye gelmiş. Aman ne korkunç. Kendini yitiriyorsun, benden öğüt istiyorsun. Taşralı bir roman kahramanı kız olup çıkacaksın neredeyse. Öğüdüm şu. Köyünüzdeki kilisede en kısa zamanda nikahını kıydır ve S'lerin tablolarında Fornarina olarak görünmek üzere hemen gel buraya. Şaka bir yana, senin şövalyenin davranışı duygulandırdı beni. Evet, eski zamanın aşıkları sevgilinin cana yakın bir bakışını elde etmek için Filistin'e 3 yıl savaşmaya giderlerdi. Fakat çağımızda kalbinin sahibiyle görüşmek için Petersburg'dan kalkıp 500 vers uzağa gitmek çok şey ifade eder doğrusu. Nin davranışı ödüllendirilmeye değer. 8. Vladimir'den bir dostuna. Bir iyilik yap, ölüm derecesinde hasta olduğum söylentisini yay. İzin süresini geçirmek niyetindeyim. Bunu yaparken de bütün nezaket kurallarına uymak istiyorum. İşte 2 haftadır köyde yaşamama karşın zamanın nasıl uçup gittiğini fark etmedim bile. Canımı müthiş sıkan Petersburg yaşamından sonra kafa dinliyorum burada. Köyü sevmemek, kafesinden az önce salıverilmiş bir rahibe ya da devlet hizmetine henüz başlamamış 18 yaşında bir delikanlı için bağışlanabilir bir tutumdur ancak. Petersburg sofa, Moskova hizmetçi kızların odası, köy ise bizim kendi odamızdır. Kendini bilen bir adam zorunlu olarak sofadan geçer. Arada bir hizmetçi kızların odasına şöyle bir göz atar. Fakat kendi odasından çıkar sonunda. Ben de böyle yapacağım işte. Görevden ayrılıp evlenecek, kendi köyüme, Saratovski'ye gideceğim. Derebeylik de aynı değerde bir görevdir. Her şeyleriyle bize bağlı olan 3000 canın yönetimiyle uğraşmak, bir takıma kumanda ya da diplomatik mesajları kopya etmekten daha da önemlidir. Bizi köylerimizle ilgilenmekten alıkoyan bu umursamazlık bağışlanmaz bir şey. Onlar üzerinde ne kadar çok hakkımız varsa o ölçüde de yükümlülüklerimiz vardır. Onları dolandırıcı kahyanın başına buyruk yönetimine bırakıyoruz. O da köylüleri ezip bizi soyuyor. Gelecekteki gelirlerimizle borçlarımızı ödüyor. Yıkılıp gidiyoruz. Sonra da yoksulluğa, sıkıntıya düşüyoruz yaşlandığımızda. Bizim soylular sınıfının ansızın çöküşünün nedeni bence şudur. Dede zengindi. Oğul sıkıntı çekmektedir. Torunsa meteliksiz kalmıştır. Eski aileler yok olmaya yüz tutuyor. Yenilerse yükseliyor ve üçüncü kuşakta yeniden silinip gidiyorlar. Çünkü servetler birbirine karışmakta, hiçbir aile atalarını tanımamaktadır. Nereye varacak bu politik materyalizmin sonu? Bu gidişe dur demenin zamanı geldi artık. Tarihsel kökenlerimizin değerden düştüğünü görmek her zaman acı vermiştir bana. Hiç kimse, kendi işine yarayanlar bir yana onlara değer vermiyor. Anıtların üzerine, yurttaş Minin'e ve Prens Pojarski'ye diye yazan bir halktan nasıl beklersin anılarıyla övünmesini? Hangi Prens Pojarski? Kim bu yurttaş Minin? Büyük bir devlet adamı olan bir Prens Dimitri Mihailovich Pojarski ve bütün bir devlet içinde seçkin bir kimse olarak beliren bir Kozmo Miniç Sohoruki vardı. Fakat ana yurt, gerçek adlarını bile unuttu kurtarıcılarının. Zavallı, zavallı halk. Memur aristokrasi, soy aristokrasinin yerini tutamaz. Soyluların aile yaşantılarına ilişkin anılar, halkın tarihsel anıları olmalıdır. Fakat 8. derecede bir memurun çocukları ne gibi hayli anılarına sahip olabilir? Aristokrasiyi övmekle ilgisizlik tasladığımı sanma. Kökenimle utanıyor değilim ama onun bana bu konuda hiçbir hak vermediğini de biliyorum. Fakat La Bruyère'le aynı kanıdayım. Fransızca, kökenine karşı ilgisizlik türedi de gülünç, soylu da düşük bir niteliktir. Bana bunları yabancı bir köyde yaşamak ve küçük deribeylerinin çiftliklerini nasıl yönettiklerini görmek düşündürdü. Bu baylar devlet hizmetinde bulunuyor, kendi çiftliklerini kendileri yönetiyorlar. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, keşke bizim gibi tutumsuz olsa onlar da. Ne yabanlık. Von Wisin'in, Denis Ivanovich von Wisin, 1742-1792, Rus oyun yazarı. Von Wisin'in anlattığı dönemi yaşıyorlar hala. Hala Prostakovalar, Skotininler çıkıyor içlerinden. Fakat bununla birlikte evinde konuk olduğum akrabamı onların dışında tutmalıyım. Kendisi çok iyi yürekli bir insan. Karısı ve kızı da öyle. Görüyorsun ne kadar iyimser oldum ben de. Köye gelişimden bu yana çok iyimser, çok hoşgörülü bir kimse oldum gerçekten de. İçinde bulunduğum babaerkil yaşantının ve Liza'nın burada bulunuşunun etkisiyle tabii. Onsuz olmak çok sıkıyordu canımı. Onu Petersburg'a döndürebilmek için geldim buraya. İlk karşılaşmamız çok gösterişli oldu. Halamın isim günü şenliği yapılıyordu. Komşular toplandılar. Liza da geldi. Gözlerine inanamadı beni görünce. Buraya sadece onun için geldiğimi anlamaması olanaksızdı. Ben de ona bunu hissettirmek için elimden geleni ardıma komadım. Elde ettiğim başarı bugüne kadar bekleyişimi fazlasıyla karşıladı. Çok şey demektir bu. Yaşlı bayanlar bana hayran. Genç kızlarsa, yurtsever oldukları için sokuldukça sokuluyorlar yanıma. Erkekler burası için bir yenilik olan, Fransızca, süzgün pozumdan hiç hoşlanmıyorlar. Özellikle de son derece nazik ve ölçülü oluşum onları zıvanadan çıkarıyor. İşin içinde bir edepsizlik olduğunu sezmekle birlikte bunun nerede gizli olduğunu anlayamıyorlar bir türlü. Hoşça kal. Bizimkiler ne alemde? Fransızca. Onların sadık hizmetkarı. Bana. Köyüne yaz. 9. Dostun yanıtı. Verdiğin görev yerine getirildi. Dün tiyatroda senin bir sinir krizine tutulduğunu, herhalde artık sosyetede görünemeyeceğini bildirdim. Kendini yeniden toparlayıncaya kadar dilediğin gibi yaşa. Derebeylerine ilişkin görüşlerin senin adına sevindirdi beni. Öyle ya. Fransızca. Ne kral ne dük, hatta ne kont değil ama korkusuz, sıkıntısız bir adam. Derebeyinin serveti dünyada kıskanılacak şeydir bence. Gerçi Rusya'da rütbeler ne de olsa posta menzillerinde söküyor. Onlarsız at vermiyorlar adama. Şimdi senin bunları umursayacak durumda olmadığını, aklının fikrinin Lizan'da olduğunu unutup felsefeye dalmışım. Foblastlık taslayıp ömrün boyunca kadınların ardından koşmak. Sana gitmiyor artık bu. Çağından geri kaldın. 1807 yılının Fransızca eski sabık, hırıltılı muhafızına benziyorsun bu konuda. Kendini toparlamazsan General G'den daha gülünç duruma düşeceksin kısa bir süre sonra. Orta yaşlı bir kimse olmanın gereklerine uymak, artık genç olmadığını kabul etmek daha yerinde bir davranış olmaz mı? Vaazımın işe yaramayacağını bilerek sırf görev duygusuyla söylüyorum bunları. Bütün dostların, bu arada Roma'dan Papa'ya aşık olarak dönen eski bayan ahbabın sana çok selam ediyor. Hepsi de çok acıyor zamansız tükenişine. Papa'ya aşık olmak çok yakışmış ona. Büyüleneceksin. Yarışmaya gelmeyecek misin? Fransızca, Tanrı'nın kullarının kuluyla. Tam sana göre bir iş. Seni her an bekliyorum. 10. Vladimir'den dostuna. Haksız yere suçluyorsun beni. Çağından geri kalan ben değilim, sensin. Hem de tam 10 yıl. Senin yüzeysel, tumturaklı görüşlerin hep 1818 yılına ilişkin şeyler. O zamanlar kuralcılık ve ekonomik politik modası vardı. Balolara kılıçlarımızla gider, dansı yakışıksız sayardık. Kadınlara ayrılacak zamanımız yoktu. Bütün bunların geçmişte kaldığını sana duyurmakla şeref duyarım. Adam Smith'in yerini Fransız kadrili aldı şimdi. Herkes elinden geldiğince çapkınlık yapıyor, eğleniyor. Ben çağımızın ruhunu izliyorum. Fakat sen hareketsiz bir adamsın. Fransızca, basma kalıp bir insan. Hep karşı çıkmaktan başka bir bildiğin yoktur. Zeyn'in seni yola getireceğini umarım. Onun Vatikan hopbalığına havale ediyorum seni. Bana gelince, ben büsbütün ataerkil yaşama tarzına verdim kendimi. Akşam saat 10 oldu mu yatıyor, buralı derebeylerle ilk kar üzerinde kayak gezintileri yapıyor, yaşlı bayanlarla kapiğine boston oynuyor, yeterince Liza ile her gün görüşüyor, gittikçe daha çok tutuluyorum ona. Davranışlarında sessiz, soylu bir incelik, Petersburg Yüksek Sosyetesi'nin yumuşaklığı, bunun yanı sıra da canlı, hoşgörülü, ninesinin deyimiyle iyi bir cins şeyi var bu kızın. Keskin ya da katı bir yanı yok yargılarının. Etkilendiği zaman müsil görmüş çocuk gibi yüzünü buruşturmuyor. Kadınlarımızda çok az bulunan iki erdemi var. Dinlemek ve anlamak. Çok güzel olmakla birlikte ahmaklıkları ve muhayyelelerinin sığlığıyla beni şaşkınlığa düşüren kadınlara sık sık rastlamışımdır. En ince bir şaka ya da en zarif bir selamı çoğu kez ya edepsizce bir fıkra ya da yakışıksız bir bayağılık sayarlar. Bu sırada takındıkları soğuk tavır öylesine çirkindir ki en ateşli bir aşk bile dayanamaz buna. Çılgınca tutulduğum Yelena'da yaşadım bu deneyi. Ben ona tatlı bir şey söyledim. O bunu bir kabalık sayarak gidip bir kız arkadaşına benden yakındı. Bu büsbütün düş kırıklığına uğrattı beni. Liza'nın dışında bir de Maşenka var. Gönül eğlencesi olarak. Çok tatlı bir kız. Elma ağaçlarının altında ve saman yığınları arasında dadılarının ve doğanın yetiştirdiği, düğüne kadar annelerinin, sonra da kocalarının sözünden dışarı çıkmayan bu kızlar, bizim basma kalıp dilberlerimizden çok daha cana yakın şeyler. Hoşça kal azizim. Sosyeteden ne haber? Sonunda kendimi şiire verdiğimi söyle herkese. Geçenlerde Prenses Olga'nın portresi için, bu yüzden Liza'nın beni çok tatlı bir biçimde azarladığı, bir yazıt kalemi aldım. O, gerçek kadar ahmak, kusursuzluk kadar sıkıcıdır. Şu daha mı iyi dersin? O, gerçek kadar sıkıcı, kusursuzluk kadar ahmaktır. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. V'den bu ilk şiirimi keşfetmesini, beni şimdiden şair saymasını dile. Son.